أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Edebul Lisan isimli kitabımızda lanetçiliğin kötülüğü başlığıyla başlayacağız. Hadis 262. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seferlerinde birinde Ensardan bir kadın devesinin üzerinde sinirlendi ve deveye lanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitince buyurdu ki, o devenin üzerindekileri alın ve onu bırakın. Zira o lanetlenmiştir. İmran radıyallahu anh dedi ki, ben hala o devenin insanlar arasında yürüdüğünü ve o kimsenin ona dönüp bakmadığını görür gibiyim. Hadis 263. İbrahim en-Nehai, Allah'ım falana lanet et, gecesini ve gündüzünü lanetle diyen adam hakkında dedi ki, onlar da bizi Allah'a isyan ettirene lanet etti derler. Hadis 264. Yahya bin Ebi Kesir radıyallahu anhu'dan Ümmü Derda radıyallahu anha komşularının yanına girdi ve onlar lanet okuyorlardı. Bunun üzerine dedi ki, siz lanet edici olduğunuz halde nasıl sıddıklardan olacaksınız? Sizler lanet edici olduğunuz halde nasıl sıddıklarda doğrularda olacaksınız? Hadis 265. Kâb radıyallahu anhu'dan kim bir günah sebebiyle olması dışında lanet ederse o lanet sahibine dönene kadar gök ile yer arasına döner dolaşır. Hadis 266. Hukeym bin Cabir'den Ebu Derda radıyallahu anhu arkadaşları arasında yüzünü örtmüş uzanmış halde yatıyordu. Ona şişman bir rahip uğradı, dediler ki Allah'ım ona lanet et. Dizleri ne kadar da kalın. Bunun üzerine Ebu Derda radıyallahu anh dedi ki az önce kimi lanetlediniz? Ona durumu haber verdiler. Bunun üzerine dedi ki kimseye lanet etmeyin. Zira lanet edici kişi kıyamet gününde Allah katında sıddıklardan olamaz. 267. Salim radıyallahu anhu'dan İbn Ömer radıyallahu anhu çok sinirlendiği bir sefer dışında hizmetçisine lanet ederken işitmedim demişti. Allah'ın laneti üzerine olsun, bunu söylemeyi de hiç istemezdim. Hadis 268. Hüseyin bin Abdurrahman Es-Sülemi'den Mücahid radıyallahu anh şöyle derken işittim. Bir kavmin şeytanı zikredip de şeytanın orada olmaması nadir bir hadisedir. Şeytan bir kimsenin kendisine lanet ettiğini işitince sen zaten lanetlenmiş olanı lanetledin der. Onun arkasını la ilahe illallah sözü kadar kesen bir şey yoktur. Hadis 269. Ebu Derda radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kul lanet ettiği zaman lanet semaya yükselir. Ve sema kapıları ona kapanır, sonra yeryüzüne iner ve yeryüzünün kapıları da ona kapanır. Sonra sağa ve sola gider. Gidecek yer bulamaz. Bunun üzerine lanet edilene gider. Eğer lanete layık değilse lanet edicisine döner. Hadis 270. Ebu Derda radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz lanet ediciler kıyamet gününde şehitlerden ve şefaat edicilerden olamazlar. Hadis 271. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mümin lanet edici olamaz. Hadis 272. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh dedi ki, dünyadan bir şeye, bir hayvana veya bunlardan başkasına söven, Allah seni rezil etsin, Allah sana lanet etsin diyen kimse yoktur ki, o da Allah bizi kendisine isyan ettireni rezil etsin demesin. Sonra Fudayl dedi ki, ey isyankar, en isyankar ve en zalim olan ise Ademoğludur. Hadis 273. Salim bin Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu'dan, İbni Ömer radıyallahu anh, bir kişi dışında hiç kimseye lanet ettiğini duymadım. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lanet edici olmak mümine yakışmaz. Hadis 274. Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan, bir adam devesi üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Adam devesine lanet edince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey Allah'ın kulu, lanetlenmiş deven ile bizimle yolculuk etme. Hadis 274. Evet değerli kardeşlerim, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.